Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çanakkale zaferimizin sene-i devriyesi münasebetiyle her sene olduğu gibi arkadaşlarımız sizlere hatim okuma ve sureler, zikirler yapıp şühedamızın ervahine bağışlanması için çağrıda bulundular. Siz de bu çağrıya güçlü bir şekilde icabet ettiniz. Maşallah aleyküm. Bine yakın hatim. Bine beş kalmış yani. Mutlaka o bini de geçmiştir de herkesin de tabii Hayder'in telefonlarına ulaşma imkanı olmayabilir. Bize burada ulaştıramamış olanları da hep niyete katacağız. İnşallah kıymetli ecdadımız birçoğu 20 yaşından aşağı 15 yaşında bile var. Vatanı kurtarmak için, kafirlere kaptırmamak için 7 düvele karşı Çanakkale'de büyük bir muvaffakiyet kazandılar. Şimdi okunan bütün ezanlarda, kılınan bütün namazlarda, camilerde, medreselerde, tekkelerde, zaviyelerde Allahu Teala'nın ismi şerifi zikredilen her evde, ocakta, her yürekte ve dilde onların iştiraki vardır. Büyük hisseleri vardır. Çünkü bu vatan Yunan'ın, İngiliz'in, Amerika'nın, Fransa'nın, Avusturya, Avustralya gibi yamyamların işgaline uğrasaydı şu anda bize bu ibadetleri, bu zikirleri, bu ezanları, bu namazları çok görürlerdi. Müsaade etmezlerdi. Onun için kimler sebep olduysa büyük hayırları oldu. Canlarını verdiler, mallarını verdiler. O analar, babalar, onlar da tabii o şehit anneleri, babaları, yakınları, eşleri, çocukları hep bu dualara katılmalıdır. Çünkü onlar büyük sabır ve tahammül sergilediler. Ne çileler çektiler. Kocasından yıllarca haber alamayan, mezarını bile bilemeyen, bulamayan binlerce, yüz binlerce aile var. 250 bine ulaşmış. Belki de küsuratı da var. Tabii bunun hepsi cephede şehit olmazsa da giderken, gelirken, memleketine dönemeden veya döndükten sonra aldığı yaralardan dolayı ve ağır hastalıklardan dolayı şehit olanların sayısı 250 bini de geçmiştir. Büyük bir destan olarak anlatılıyor. Tabii işte yok akıllara durgunluk veren bir olay olarak anlatılıyor. Bunda şüphe yoktur. Ondan sonra işte Nusret Mayın gemisinin efendim bu mayınları nasıl dizdiği, işte bu şekli nereden bulduğu, tam ona denk gelip de bu gemi, yavruların gemiler nasıl patladığı falan, bütün bunlar yıllardır konuşuluyor. Konu ediliyor, tartışılıyor. Bakıyorum tabii ekseri Vatan Millet Sakarya Edebiyatı yapan kanallarda hiçbir zaman bu askerin ezanlarla yola gittiği, beş vakit namazını harpte bile cemaatle kıldığı, salat tefriciye ile meşgul olduğu, çünkü bunların hep mektupları çıktı. Bu asker mektupları var. Elimizde bütün belgeler dolu. Bunların hepsi sergilenebilir ki muhtelif gazetelerde, yayın organlarında yıllardır ben gördüm bunları. Salat tefriciye ile meşgul oldukları, ondan sonra Evliyaullah'ın kabirlerinden kendilerine efendim rüyada bazı komutanlara rüyalarında orada Çanakkale'de medfun bulunan bazı velilerin kabirlerinden ziyaret eden komutanlara rüyalarında bu mayınları nasıl dizeceklerinin bildirildiği, birçok bu hususta kitap da yazılmıştır. Çok da malumat ve belge vardır. İşin manevi tarafını, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in manen Çanakkale Harbi'ne iştiraki sabittir. Ravza-i Mutahara'nın türbe diyarının da, o vakitki türbe diyarının da beyanıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinden çıktığı ve harbe katıldığı ve buradaki askerlere, birçok askere göründüğü sabit. El-Enbiya ahyâun fî kubûrîm sallûn ve yehuccûn. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar, hac yapıyorlar, cihat yapıyorlar. Ruhaniyetleri bu milletin ordusuyla kafirleri def etmek için hazır bulunmuştur. Ve böylece bu iş hem bu milletin sadakati, vefası, hizmeti, cefakarlığı, Allah için, din için, vatan için, bayrak için, kutsalları için, namusu için canlı göz kırpmadan vereceği belgelenmiş. Hem de bu yurt bize İslam yurdu olarak baki kalmıştır. Allah Teala bu yurdumuzu bölmek isteyen, eyaletlere bölmek isteyen, Büyük Kürdistan'ı kurmak isteyen, artık PKK'sı, PYD'si, Barzani'si, 24 vilayetimizin Maraş'a, Sivas'a kadar hala kendi Kürdistan haritasında koyan o Barzani gibilerin şerrinden cümlemizi, vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Ve bu şühedanın ervahını daima bu millete, bu şu andaki ordumuza, askerimize, polisimize de destekir eylesin. Ruhaniyetlerini şefaatçi ve yardımcı eylesin. Ve onların yine himmetleriyle, o yüz binlerce şehitlerimizin ervahının himmetleriyle Allah'ım şu günde de bu PKK'yı, PYD'yi, Barzani'nin ordularını ve sair bütün Türkiye'de gözü olan bu toprakları bölmek isteyenlerin gözlerini oymak için, güçlerini bitirmek için Allah-u Teala yaptıkları bütün çalışmalarda, faaliyetlerde ordumuzu, polisimizi mansur ve muzaffer eylesin. Amin. Onun için manevi orduyu görmeden maddi ordu anlaşılamaz. Maddi ordu iş görebilseydi, maddi sebepler efendim yeterli olsaydı ve onlar önemli olsaydı, Çanakkale'de karşı taraf 7 düvel en süper güçler, en son model teknolojilerle bizim karşımıza gelmişlerdi. Onların yenmesi gerekirdi. Madem ki bu kadar 7 düvelin karşısında çarığı olmayan, çorbası olmayan, ekmeği olmayan, gariban, fukara, doğru düzgün ordusu olmayan, malzemesi hiç olmayan, lastiği olmayan, yani tekerlekli arabaları olmayan, efendim böyle zor durumdaki darmadağın bir orduyu Allah Teala bu kadar 7 düvele galip etti. Bu da gözümüzün önünde. Demek ki maddi sebepleri, silahları, kuvvetleri hazırlayacağız. Bu Rabbimizin bize emridir. Ama bunlara güvenmeyeceğiz. وَمَنْ نَصْرُوا اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Yardım ancak Allah katındandır. Bedir Muharebesi'nde melekler geldiği halde Mevla buyurdu, meleklere de güvenmeyin. Yardım ancak benden geliyor. Yaratmak ancak Allah'a mahsus. Melek de yaratamaz, peygamber de yaratamaz, evliya da yaratamaz. Bu itibarla Çanakkale bundan sonra kıyamete kadar anılacak, anılası, anılmayı hak etmiş. Büyük bir destan, Allah Teala'nın, melek ordularının, enbiyanın, şühedanın, ervahının iştirak ettiği çok kuvvetli bir efendim yardıma mazhar olduğumuz bir zaferdir ve galibiyettir. Fakat gel gelelim, bizi üzen, bizi hala mahzun eden olay şudur ki, bu ecdadımız Arapça olan Kur'an'ımızın metni muhafaza edilsin, ezanlar muhafaza edilsin, namuslar muhafaza edilsin, kadınlar kızlar çırılçıplak gezmesin, Kafirler gelip de kadınımızın, namusumuzun çarşafını, peçesini açmasın. Efendim, bize taarruz etmesin, tecavüz etmesin diye verilmiş bir muharebedir. Ama her zaman olduğu gibi meydanda kazandığımız harpleri masada kaybettik. Bugün de ortada göründüğü gibi Çanakkale şehitlerinin yani 102 sene evvel vefat etmiş bu zevatın şimdi çıkıp şu memleketi Çanakkale'yi vesaireyi veyahut bunların çoğu İstanbul'dan Anadolu'nun muhtelif yerlerinden toplandı gittiler. Halep'ten, Şam'dan da katılan var. Trabzon'dan, Görele'den de katılan var. Ondan sonra dünyanın her yerinden, Doğu'dan, Diyarbakır'ından, efendim, Irak'ından, Suriye'sinden. O zaman her yer Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesindeydi. Her yerden orada katılmış Müslüman şehitlerimiz, kıymetli ecdadımız var. Bu insanlar şimdi çıksalar, baksalar, ya biz canımızı niye verdik? Malımızı niye verdik? Gençliğimizi niye verdik? Allah için, din için, vatan için. Bir tek ne kaldı biliyor musunuz? Bir kuru ezanımız kaldı. Yani ezanı da yar etmediler. Ezanı da Türkçe'ye çevirdiler. Ezanı da Türkçe'ye çevirdiler de 18 sene kadar Allah Teala Adnan Menderes kabrini nur etsin. Onun yine şeyiyle, gayretleriyle, tabii Müslümanların da duaları, bereketleriyle ezanımız da aslına rücu etti. Yani burayı Yunan mı işgal etmişti ki? Yani İngilizler galip mi gelmişti ki? Sanki yedi düvel galip mi gelmişti ki? Bu ezan Arapçası kaldırılmıştı. Akıl mantık duruyordu. Din bir şey bırakmadılar. Şimdi biraz işte dindarlık var gibi şey. Bu şimdi lafta. Özde değil. Sözde kalmış vaziyette. Kız erkek... Sarmaş, dolaş, okullar, çarşılar, pazarlar. Kimin kızı belli değil, kimin oğlu belli. Nikah var mı yok, akit var mı yok. Herkes sevgiliyim bilmem ne. Başörtülüsü kapatılsınız. Yani bu dava niçin yapıldı? Bu harp niçin yapıldı? Bu Çanakkale niçin kazanıldı? Bu yardım niçin geldi? Bu vatanda Allah, din, Kur'an, şeriat, sünnet, ehl-i sünnet yaşasın diye onlar seve seve kendilerini feda ettiler. Onlar kazandılar. Kıyamete kadar bütün hayırlara ortaktırlar. Ama maalesef biz emaneti muhafaza demedik. Kutsallarımızı koruyamadık. Çoluk çocuğumuzu koruyamadık. Kendimizi koruyamadık. Helal haram dümdüz gittik. Şu anda ortalık alenen haramlar. Alenen zinalar. Son 15-20 senede 400 katı bu. Kaç yüz katı zina artmış. Kaç yüz katı içki artmış. Uyuşturucu yani 10-15 sene evvel 10 bin seviyelerinden geçti 600 bin. Yani yüzde kaçını hesap edemiyorum yani. Böylece kafirlerin bütün emperyalizmin efendim kültür sahasında da, kılık kıyafet sahasında da, efendim müzikte de, evlenmekte, boşanmakta, ticaret, alışveriş, her işte kafirlerin bütün tahribatı içimize işlemiş durumdadır. Bugün bile bir kanal Çanakkale'yi anlattı. Baktım işte kendine göre doğrular var, yanlışlar var. Hoşuma gidiyor. Ama sonunda Afyonkarahisar belgeseline geçti. Afyonkarahisar'ı anlat. Oho Roma'dan, Rumlardan 2000 seneden 3000 sene geldi. Tamam. Müslümanların dönemleri, Mevlana dönemi, Mevlana'nın orayı teşrifi, işte Mevlevi dergahları, işte oradaki binalar, Osmanlı'nın camileri, Gedikbaşı Camisi, mesela bütün camiler, şeyler, kaleler, işte Afyon'un bereketleri, işte mermer, hepsini anlattı. Bu, hep bakıyorsun, ecdadımızdan kalan eserler. Bir tane yeni eser bulamıyorsun. Hepsi betonarme, yıkılacak. Konaklar bile 200 senelik konağı tamir ederek millete onu gösteriyorsun. Hiç yeni bir şey mi? Hadi neyse boşver. Dünya ne olursa olsun diyeceğim. Fakat en sonu neyle bağlı? Şimdi de Afyon işte mesel veriyorum. Bugün öyle bir şey rastladım. Şimdi de Afyon çok gelişti. Çok modern oldu. Efendim orada üniversite var. Ne var üniversiteden ne çıkmış? Bir tek kız erkek karışıp keplerini atıyorlar. Keplerini atmak da ileri gelmişler. Ondan sonra piyano çalıyorlar. Ondan sonra zurna çalıyorlar. Ondan sonra efendim daracık pantollu, başı açık, her tarafı açık bir kız çıkmış. Ondan sonra onlara efendim pop müziği sergiliyor. İşte modern afyon, işte ilerlemiş, çok kaliteli olmuş falan filan. Ya yüzyılların, bin yılların serüvenini anlatırken ne eserlerden, ne şeylerden bahsediyorsun? Geliyorsun, görüyorsun şurada bir dakikalık efendim yeni neslin kazanımları bakımından, vatana millete hizmetleri bakımından bir dakikalık bir şey gösteremiyorsun. Gösterdiğinde balodan, piyanodan ve efendim bir kızın, çıplak bir kızın erkeklere, erkek kadın karışık topluluklara efendim konser vermesinden, pop müziği bilmem ne okumasından başka bir şey yok. Demirel de öyle yaptı ya 28 Şubat'ta. Bir piyano, soprano muydu neydi o insanın? Kafası şişiyor, kulağı patlıyor. Bağırttı, bağırttılar, bağırttılar adam. Dünya çapında mıymış neymiş, gavurun birini getirmişler. Bir kalktı ayağa, bir döndü geriye salona. İşte modern Türkiye. O da inanmıyor da işte neyse konuşuyor. 28 Şubat'ta onu da Erbakan Hoca gibi yapmasınlar diye işte. Zaten yapmazlar. Onlar biliyorlar kime ne yapacaklarını. Erbakan Hoca gibi Allah adamı, din adamı, vatan adamı, milliyetçi, ehl-i sünnet adamı olursan yaparlar. Öbür türlü taviz verirsen zaten bir şey yapamıyorlar. Yapmıyorlar yani. Ondan sonra işte modern Türkiye. Yahu Çanakkale ruhu nere? Oradaki destan nere? Şu anda gelmişler. Vatanımızın içinde PKK olmuşlar. Teröristler her tarafta hücre kurmuşlar. Her tarafı hendek almışlar. Neler yapmışlar? Şeyi almak için ne onun adı? Nusaybin'i almak için 70 küsur şehit veriyorsun ya. Yani Nusaybin veyahut da Cizre bizim memleketimiz ya. Bizim vatanımızın toprağı. Yani öbür taraflar da bizim Kerkük'müzün ama neyse. Şimdi resmi haritaya bahsedersin. E sen burada kendi vatanını toprağı almak için 70 küsur şehit veriyorsun. Yani Elbap'tan fazla şehit veriyorsun. İçeride bir ilçeyi almak için. Şu acizlik, şu rezillik, şu zillet ve hakaretmiş. Layık mıydı, yakışıyor muydu buna? Nereden oldu bu işte? Nereden oldu işte? Sen ecdadın gibi elin tetikte olmazsa, sen ecdadın gibi efendim, çoluk çocuk demeden, genç ihtiyar demeden, sağlam sakat demeden seferberlik ruhun olmazsa, senin ezanda kulağın olmazsa, efendim namazda gözün olmazsa, sabah namazı, öğlen namazı, camiler, cemaatler bomboş olursa, anca film seyret, dizi seyret, ondan sonra efendim açık oturum seyret, ondan sonra yarışmalar, bilmem neler, eğlence programları, gavurlar ne kadar pis programları varsa, çoluk çocuk bunlarla zehirlen, ondan sonra oradan. Gavur uyumaz, düşman uyumaz. Vatanı almışlar, memleketi almışlar. Barzani oradan 24 vilayeti haritasına koymuş. Bir kişi bunu anlatmıyor ya. Bir kişi bunu anlatmıyor. Ya bizim üzerimizde gözler var. Büyük İsrail projesi var. Bu Büyük İsrail, Büyük Orta Doğu projesi demektir. Bu İsrail projesi Kürdistan'la eşdeğerdir. Bu Büyük Kürdistan dediğin şey PYD, PKK kurduramazsa zaten Barzani'nin adı Kürdistan kurulmuş. Bir paçavrası da var. E şimdi burada bu kadar düşmanımız var. Etrafımız bizi yemek üzere hazırlanmış. Suriye üçe bölünecek, Suudi Arabistan üçe bölünecek, Irak üçe bölünecek. Zaten fiilen bölünmüşler. Suudi Arabistan fiilen gözükmüyor ama altyapısını hazırlamış Yahudi. Ondan sonra sıra Türkiye. Türkiye üçe veya dörde bölünecek. Eyalet sistemleri diye bir dava var. Yani biz Çanakkale'yi yad ederken, hatırlarken sadece şehitlerin ruhuna okuyarak, sadece hatim toplayıp hediye bağış yaparak bugün neredeyiz? Bu ecdadın emanetini koruyabiliyor muyuz? Bu ecdadın emaneti ne olacak? Bu namuslu, bu zikirli, bu ibadetli, bu ezanla, cemaatle namaz kılan, salat tevriciyeyi bilen bu ruh, bu şuur nerede? Nerede böyle bir nesil? Akif Asım'ın nesli demiş falan. Ne Asım'ı ne Kasım'ı ya. Getirsinler bana beş vakit namazın cemaatine devam eden bir nesil. Beş vakit namaz cemaatle kılmayan bir nesil. Zaten hiçbir şeye yaramaz ki. Hiçbir düşmana karşı galip gelemez. Benim sünnetimi terk eden, ehli sünneti itikadına ayrılanlar düşman korkusundan kurtulamaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek buyuruyor. فَلَا يُزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ حَتَّى تَعُودُوا اِلٰى سُنَّتِ Benim sünnetime dönene kadar korku kalbinizden çıkarılmaz. Nerede ehl-i sünnet diyen kalmadı? Ehl-i sünnet demek suç olacak az daha. Nerede itikat? O ecdadın itikadı nerede? Ameli nerede? Tatbikatı nerede? Sen nereye gidiyorsun ya? Hollanda posta çekiyor. 12-13 milyon mu 17 milyon mu ne ya? Almanya posta çekiyor. Öbürü posta çekiyor. Yunanistan efendim. Erbakan Hoca der ya bizim. Sizin nüfusunuz kadar mektep talebemiz var. Adamlar bize adam yerine koyan yok. İtibar eden yok. Geliyor orada adaları bütün işgal etmiş. Bütün adalar işgal altında ya. Şimdi bu zillet nedendir? Bu rezillik nedendir? Bu itibarsızlık nereden geliyor? Nereden geliyor? Allah Resulü'nün ehli sünnet yolundan ayrılmaktan geliyor. Taviz vermek yüzünden oluyor. Gençliğe İslam şuuru, ehli sünnet şuuru vermemekten oluyor. Öyle piyano çalarak, satranç oynayarak, tavla zar atarak aklınız çalışmaz. Gücünüz bir şeye yetmez. Bu millete din şuuru, İslam şuuru, Kur'an şuuru, ehl-i sünnet şuuru, şehitlik şuuru, ecdat şuuru vereceksiniz. O zaman vatana karşı olacak saldırılara karşı tepkileri göreceksiniz. O zaman bu millet yeniden efendim yedi düveli yener Allah'ın izniyle, Evliyaullah'ın immetiyle, Enbiyaullah'ın şefaatiyle diyebileceğiz. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Ekseriyette göremiyoruz. Çok ekalliyette kaldı. Onun için biz şehitlerimizi yad ederken mutlaka onların bu zaferin hangi şuurla kazandıklarına dikkat çekmemiz lazım. Şehitlik şuuru. Ne demek şehitlik şuuru? Gözünü kırpmadan Allah için, vatanı için, namusu için canını vermek meselesi. Şimdi zaten mefhum kalmadı ki. Mefhum yok. Yani adam isteyen istediği kızla, erkekle tokalaşıyor, affedersin sarışıyor, öpüşüyor. Parklarda bazen zina oranı acayip yükselmiş. Her şey mubah. Allah'ın bütün yasakları serbest ya. Birçok emri de yasak. Birçok doğruyu da konuşamıyoruz. Birçok doğruyu da şu anda konuşamıyoruz. Böyle bir ortamdayız, böyle bir durumdayız. Müslümanların sayısı artmış, şusu artmış, busu artmış, parası artmış. Jipi artmış. Müslümanlarda, kapalılarda jip oranı artmış. Bana ne ya jip oranı artmış? Kimin arabası kimese Allah mübarek etsin. Bana ne? Çalmadıysa çıkmadıysa. Çaldıysa çıktıysa burnundan çıkartsın. Ama bana ne? Müslümanlarda holding oranı çoğalmış. Müslümanlarda şirket oranı çoğalmış. Müslümanlarda televizyon kanalı oranı çoğalmış. Müslümanlarda şu çoğalmış. Bana ne? Müslümanların camilerinde cemaat oranı çoğalmış mı? Beş vakit namazda cemaat artmış mı ya? 50 sene evveline bak bir de şuna bak şimdi. Samimi söylüyorum sabah namazındaki cemaat nüfus 50 kat 100 kat artmıştır. Fakat cemaat eksilmiştir. Yani 50 sene 60 sene Sultanahmet'te sabah namazda daha fazla cemaat olduğunu düşünüyorum. Mihrimah Sultan'da daha fazla cemaat olduğunu düşünüyorum. Bu nedir? Bir gevşeklik, bir tembellik. Bütün gençlere efendim mezhep lazım değil. İnternetten takılın. Ayetten hüküm çıkarın. Bilmem ya. Bu adamlar bu kafayla bu ilahiyatlar mutezile adamları yetiştirdiler. Ondan sonra bir takım hocaları çıkardılar. Bunlar millete namaz kılmasan da olur. Beş kılma, üç de olsa olur. Kazası da yok, cezası da yok. İsimlerini anıp da ortalık kirletmeyelim. Yani ne adamlar türedi ya? Bu adamları millete dinletiyorlar, dinlettiriyorlar. Diyanet bir şeye sahip çıkmıyor. Yanlış konuşana sen reddiye yapmıyor. Ya sen burada fetva helal haram dedin. Ya haram helal dedin. Sen ne diyorsun ya? Hiçbir cevap vermiyor. Bir tane kendi kanalı varmış. Onda kaç kişi izliyor o da belli değil. Böyle din işleri zayıf olan. Efendim din işleri karman çorman olan. Din adına isteyen istediğini konuşabildiği. Adam kader yok diyor, baş üstüne diyorlar. Adam açan babası var diyorlar, ayağım kellem gibi diyorlar. Ya nasıl bir insanlar türedi ya? Bunlar hepsi mürekkep yalamış, okumuş, Müslüman geçinen kesimde. Ne lazım böyle Müslüman kesimize? Ateşten bu kadar zarar görmezdik ya. Onun için yeniden Çanakkale'deki ecdadımızın şuuruna dönmedikçe, şimdi ellerindeki cep telefonları 2000-3000 liradan aşağı olmayan, efendim istedikleri yerden istedikleri kanala girip yolda izler ya da istediğini seyreden, sabahlara kadar o adı lazım değil adamın adalarda, modalarda, bilmem nerelerde yaptığı yarışmalara bir nesli kitleyen, kitlenen bir gençlik. Bunlardan Allah için bir hareket beklenebilir mi? Bunlar uykusunu feda edebilir mi? Bunlar parasını feda edebilir mi? Bunlar şimdi böyle bir durum olsa Allah etmesin, Allah muhafaza buyursun. Efendim açlığa, susuzluğa, uykusuzluğa katlanarak ana kucağından ya evinden, barkından ayrılıp vatanı memleketi kurtaracağım der mi ya, diyebilir mi ya? Onun için bu gidişat iyiye gitmiyor. Gavurlar dediler ki madem meydanda yeniliyoruz biz de masada kazanacağız. Ondan sonra Lozan'da bir kazandılar. Ondan sonra kaç tane böyle anlaşmaya, masaya oturttular. O masalarda zaten bizi perişan ettiler. Altınımızı çıkaramıyoruz, madenimizi çıkaramıyoruz, petrolümüzü çıkaramıyoruz işte. Ondan sonra bizi 40 yerden bağladılar borçlara, harçlara. Şimdi biraz düzelmeye başlayayım derken de kafana bindiriyorlar. Oradan bir şey, buradan bir şey. Bir PKK çıkarttılar, 30 senemizi öyle götürdüler. Şimdi bir IŞİD çıkarttılar, bir 20-30 senede öyle götürürler. Düşman da bitmiyor. Millet de uyanmıyor. Müslümanım diyenin de dininden, imandan haberi yok. Ehl-i Sünnet diye bir müessese yok. Efendim, herkes istediği gibi dinini yaşasın. Bu bir dinsizliktir. Bu mezhepsizliktir ya. Milleti zehirlediler vesselam. Ve esas tehlike din adına zehirlediler. Din adına zehirlediler. Yani öbür üniversitelerde, liselerde zehirlenmekten 1000 kat fazla ilahiyatlarda zehirlendiler. Bir kısmı Mekke Medine'deki okullara gittiler. Oradan okuyup geldiler, Vehhabi oldular. Bir kısmı İran Kum kentine gittiler. Oralarda okudular, molla olayım derken. Ondan sonra efendim dinden, kitaptan, mezhepten habersiz oldu. Sahabe düşmanı oldular. Böyle bir zor durumdayız. Şu Ehl-i Sünnet müessesesinin muhafazası için. Bu Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz, efendim tarikatlerimiz, tasavvuf ekollerimiz ne zaman birleşecek? Hoca efendiler ne zaman dertleşecek? Bir güç birliği nasıl sağlanacak? Ve bir araya gelinmek surette bu nesil, bir nesil nasıl muhafaza edilecek? Ehl-i Sünnet itikadıyla, şuurla yetişsin, mühendis olsun, mimar olsun, savcı olsun, hakim olsun, büyük doktor olsun, bütün dünyada zirve olsun, her şey olsun. Ama önce Allah'ın peygamberini bir tanısın Ehl-i Sünnet üzere. Şunu temin etmek nasıl, neyle yapılacak? Bunun derdine düşmedikten sonra bu şehitlerin ruhunu şad edemeyiz. Hediyeler yapmakla da bu işi geçiştiremeyiz. Şu kadar hatim sevabı vasıl olsun demekle de, dualarla da kendimizi avutmayalım. Biz onların davasına sahip çıkmadık. Çıksaydık bu sokaklar böyle olmayacaktı. Bu çarşılar böyle olmayacaktı. Bugün binlerce kanal bu uydularda, şuralarda, efendim özel kutularda, kanallardaki bu kanallardan bu rezaletler, bu pisliklikler, bu namussuzluklar alenen işlenemeyecekti. Şehitler kalksa, ortalığa baksa, biz bunun için mi biz bu canımızı verdik ya? Bu böyle olduktan sonra İngiltere'de ne farkası kaldı? Londra'da yok buradaki melanetler ya. Rusya'nın dizilerinde yok buradaki dizilerdeki müstehcenlikler ya. Rusya'da yok şu an. Devlet kanallarında yok ya. Yani bu nasıl bir namus hassasiyeti zedelenmiş, arf perdesi çatlamış, arf damarı çatlamış bir millet. Her şey serbest, her şey mubah. Ya bu caiz değil dediğin zaman hadi git gerici, mürteci, yobaz ben oluyorum ya. Kapalısı bilmem nesi, Müslümanım geçineni, İslami bilmem nesi, hepsi bana çatıyor. Ya kardeşim haram belli, helal belli. Ayet var, hadis var. Ben sana haram olan, yanlış olan kaynak gösteriyorum. Sen bana bu serbest derken neyi gösteriyorsun ya? Bu zamanda bu olur mu? Kaçıncı asırdayız? Yok Avrupa şöyle, bilmem nere böyle, bilmem ne. Ah gördünüz işte Avrupa'nın. Efendim Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Gördünüz. Girmeye kaşınıyordunuz. Efendim kapılarını aşındırıyordunuz. Ah gördünüz işte. 40 senedir anlatıyoruz bunu, her yılbaşı gecesi sohbet ediyoruz. Bunlar düşmandır. Bunlardan dost olmaz. Bunlar size her an her türlü hainliği yapacaklar. Bunların anlaşmalarına boş verin. Bunlarla sözleşmeyin. Hep kendi kârlarına yaptılar. Maddi manevi batırdılar memleketi. Gavurlar. Hala Kur'an'a baksak bunları dost etmeyin. Bunlarla iş yapmayın. Bunlarla anlaşmayın. Hep bütün ayetler bunu söylüyor. Şimdi vakit çok uzun değil mi? Vaktim yok. Amma ve lakin ne zaman uyanacağız? Kur'an'a dönmeden, sünnete dönmeden, ehli sünnet itikadına dönmeden, bu millete bu inancı, bu şuuru, bu şehitlik şuurunu aşılamadan. Yani hatta bir gavur komutan bunu söylüyor. Çanakkale'deki çok acayip tebrik eden şeyden Avusturalyalı o Anzakların komutanları, ondan sonra falan bunlar hep tarihe kayıt düşmüşler. Bunlar nasıl bir millet yani? Nasıl vefakar, nasıl cefakar, nasıl bir insanlık? Onlar buradaki yaralıya kurşunu basıyor, adamı diri diri kesiyor. Bizimkiler onların yaralarını tedavi ediyor, tamir ediyor, ölmesin diye yediriyor, içiriyor. Gelmiş bizi kesme, asma, tecavüz etme, adamı yaşatıyor. Ya bunlar nasıl bir şey? Tabii gavurların da kafası çok basmıyor. İşte bunu milliyetçiliğe bağlayarak, yok efendim bu nasıl bir millet falan filan. Halbuki anlamıyor. Bu Kur'an'ın şuurudur. Bu sünnetin şuurudur. Bu ehli sünnetin şuurudur. Orada sadece bir Türk ırkından söz bahsedemiyoruz ki. Orada Kürdü de var, orada Arabı da var, orada Komohti Lazı da var. Orada her şey var, Çerkezi var. Yani Çanakkale bu ya. Ama hepsinin ortak özelliği İslam, Kur'an, sünnet ve ehli sünnet. Analar babalar da o kafada yetiştirmiş onları. Ondan başarılı oldular daha nasıl? Ben hadi gavurun anlamamasını anlıyorum. Ama bizim Türk'üm geçinen, Müslüman'ım geçinen adamlar var. Devamlı ırkçılığa, milliyetçiliğe, kafatasçılığa vuruyor. Bir kere şu Müslümanlığın medeniyeti, şu İslam medeniyeti, şu Osmanlı'daki İslam şuurunun getirisi bu Çanakkale'yi bize kazandırdı demiyor. E sen ne anladın o zaman Çanakkale'den? Kitap yazdım. Ne kitap yazdın? Kitap seni yazdı. Sen ne haberin var Çanakkale'den ya? Sen Çanakkale'de İslam'ı, Kur'an'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetinin teşriflerini, bütün enbiyanın, sahabenin efendim iştirakini, manevi orduları, mayınların dizilmesine kadar evliyaullah rüyalarına girip komutanlara şöyle diz demelerini, bütün bunları anlamadıktan sonra ezanla, cemaatle namaz kılınmaları, yolda, izde, harpte hep cemaatle namaz kılınıyor. Cemaatsiz kılana yardım gelmez. E sen şimdi cumadan cumaya cemaate gitmiyorsun. Hal böyle olunca ne anladın sen Çanakkale'den? Ne anlatıyorsun bana ya? Onun için Mevla Efendi Hazretleri derdi. Kıbrıs Muharebesi'nde de çok korktum dedi. 40 gün itikafa girdi Kıbrıs'ta. Biliyorsunuz Kıbrıs'ı da Cevit sahiplendi. Alakası yok. Londra'ya kaçtı. Erbakan Hoca yaptı Kıbrıs'ı. İsmail Müftüoğlu o zaman bakan dedi. Oğuz'da kitap yazdı. Bu işin en iyi şahitleri bakanlık yapacağız da. Erbakan Hoca bize anlattı. Mina'da bir sene haçta Efendi Hazretleri'nden bir gece bir evdeydik İhvan'ın. Bize anlattı, neler anlattı. Biz dedi çoktan orduyu çıkarttık. Gemileri gönderdik. Askeriyedeki paşayla anlaştım dedi. İsimleri unutuyorum ben. Paşalarımız dedi tamam dediler. Zaten ben başbakan yardımcısıydı. Çok doğru söylüyorsun. Doğru gönderdik orduyu dedi. Hiç daha kimseye haberi yoktu. Demirel'e diyor formalite icabı ana muhalefet. Bir telefon ettim. Dedim ki işte biz böyle bir şey düşünüyoruz. Ne düşünüyoruz? Halbuki çıkarttık diyor. Sakın dedi Amerika'ya karşı bir maceraya girmeyin ha. Demirel'in lafını görüyor musun? Sakın Amerika'ya karşı bir maceraya girmeyin. Çünkü adamda ehli sünnet şuuru yok bir şey yok. Ecevit de baktı pabuç bağlı gitti Londra'ya. Ben burada yoğum hesabı. Ondan sonra bir şey olursa, zafer olursa Ecevit'e kalsın. Bir sıkıntı olursa da ulan bu Erbakan'ı görüyor musun? Ben yokken neler yapmış. Vatan haini Erbakan Hoca olsun. Planı böyle kurdular yani. Ama hoca bunun fatihidir yani Kıbrıs'ın. Ya bu iş Allah için cihat ister, şuur ister. O zamanki askeriyedeki paşalarla vatansever adam çıkmışlar. Ve bu iş oldu. Allah'ın size kazandı. Efendi Hazretleri. Ama şimdi burada manevi ordular, efendiler hep der. Eshab-ı Kehf kalktı gitti Kıbrıs Harbi'ne katıl. Eshab-ı Kehf hep katılır Müslümanların harplerine. Bunu ben efendiden kulağımla kürsüde bütün millet şahit. Hatta oradaki şeye türbedara sordum dedi. Ziyaret ettim. Efendim senin ziyareti kim biliyor? Kaç sene evveldir? Dedi ki burada ne acayip bir şey gördün mü hiç harikuladelik? Dedi ki Kıbrıs Muharebesi olduğunda atlar atlamış gittiklerini gösterildi bana yani alenen gittiler buradan. Ben bunu gördüm dedi oradaki türbedar yani. Tabii efendim senin konuştuğu ev. Çok eskiyi anlatıyorum yani ben. Benim dinlediğim 35-40 senelik iş yani. Ki ondan da evveli ne kadar. Ama Kıbrıs Muharebesi'nin tabii bizim çocukluğumuz herhalde 40 seneye yakın bir süreci var. Yani Efendi Hazretleri bunu sonra gittiğinde soruyor. Türbedar bunu söylüyor. E var zaten Ashab-ı Kehf Mehdi'ye yardım edecekler. Hadis-i şeriflerde kaynaklarımız var. Halil el-Müttakî'nin Mehdi hakkında bir kitabı var. Onda var bunun. E şimdi manevi ordular gelmeden zahiri ordular yetiştiremez ki. Efendi Hazretleri 40 gün itikafa girdiler. Zannederse bir insan efendi de vardı. İsmail Ağa'da. 40 gün bu Kıbrıs işi bitene kadar. Devamlı zikir, devamlı dua. Dedi ki ben dedi korktum Allah bize yardım etmeyecek. Yani şimdi Çanakkale'de falan bütün millet namazlı abdestli, bütün millet tefrici okuyor. Yani o zaman da tabii yardım gelir. E şimdi bu Kıbrıs'ta zamanında tabii biliyorsun memleket bayağı bozmuş. Namaz abdest oranı çok az. Şimdi de öyle. Yani ben dedi çok korktum Allah bize yardım etmeyecek. Çok dua ettim, yalvardım Mevla. Sonra bir de baktım dedi Mevla bize yardım etti. Çıkan vuruluyor, çıkan vuruluyor. Çünkü onlar pusuya yatmışlar, bizimkiler denizden çıkıyor. Çıkan vuruluyor. Komutanın aklına geldi. Allah diye diye yürüyem dedi. Allah Allah Allah diye başladılar. Ne orada unutmuşlar onu demeyi. Mevla'nın zikriyle beraber işte o zaman askerler anlatıyor. Efendisi çok meraktı o askerlerden. Hep dinlemişti onları. Hep sorardı böyle. Ondan sonra ya diyor bize Allah Allah demeye başladık. Kurşun sağımızdan vız geçiyor, solumuzdan vız geçiyor. Bir tane bize dokunmadı. Öyle çıktı Kıbrıs'ı fethetti. Tank bir çıkmış. Beşparmak dağlarına mı ne? Bu tank buraya nasıl çıkmış? İzahı yok teknolojide. Melekler alıkoyarlarsa çıkar. Bunlar görüldü. Bazı istihbaratlar yanlış verilmiş. Yanlış hedeflerin vurulması. Evliyaullah uçakta. Lan neler yaşandı ya. O listeyi bırak o yanlış. Benim dediğim yere atacaksın. Sakallı bir zat arkada oturuyor. Adam pilot. Bir de baktı. Bu nereden gelmiş buraya? At dediği yere atıyor. Aşağıdan tam isabet diyorlar. Halbuki öbür haritaya göre atsaydı demek ki Türkleri Müslümanlar öldürecek. Çünkü orada haritayı şaşırtmış. Gavurlar biraz tabii her işe karışıyorlar. İstihbarat şeyinde. Ondan sonra demiş efendim sizi ben nerede ziyaret edebilirim demiş. Bunu Efendi Hazretleri böyle anlatırdı. Ben demiş Veysel Karahani'nin solundaki mezarda yatıyorum. Tabii işte o ziyaret kasabasında var Siirt'in. Orada mıdır? Rakka'dadır esas Veysel Karahani'nin kabri şerif. Ben gitmiştim bu IŞİD şeyinden evvel. Yani orada mıdır? Tabii oraları da Şia'ya vermişti Esed. Bütün sahabenin kabirlerini kırmıştılar. Üç mezar bırakmışlardı falan. Onun için orada mezarlıklar etraflarında yoktu. Ama tabii evvelki dönemde vardı. Sultanahmet döneminden resimleri var. Hep Rakka'da şey. Muharebenin yapıldığı yer. İşte Hazreti Ali'ye radıyallahu anh sahabe arasında da orada olay olduğu için Rakka önemli. Sıfır Muharebesi'nin. Onun için çok sahabe şehit de var. Tabi'in dolu şehit var. Ben Veysel Karahan'ın solundaki mezardayım diyor. Halbuki ruhaniyete Allah şey diyor. Ya bunu Vehhabilerin imamı İbn-i Kayyim-i Cevziye, İbn-i Teymiye'nin baş talebesi, İbn-i Kayyim denen adam bütün Vehhabileri bağlar yani. Ama bizim Türkiye'dekileri bağlamaz. Neden? Bizim Türkiye'deki Vehhabiler ecehlü menfilars. Yeryüzünün en cahilleri. Şimdi Mekke'de Medine'deki neyine İbn-i Kayyim diyorsun adam duruyor. Bir kaynak gösteriyorsun duruyor. Bizimkiler kaynak da göstersen durmuyor. Neden? Freni patlamış araba gibi. Hiç ilmi yok ki. Onun için bizim Vehhabiler hepten kitapsız. Efendim İbn-i Kayyim ne diyor? Ebu Bekir Sıddık gibi diyor. Ruhaniyeti yükselen zatların sahabeden, tabiinden Allah öyle bir ruhlarına kuvvet vermiştir ki bir harbe katılır orduyu bozguna uğratıyor. Kitab-ı Ruh isminde Er-Ruh isimli kitabı var. Halid-i Bağdadi de ondan Rabıta'ya Risalesi'ne delil alır. Kitab-ı Ruh'ta kaynağı vardı. Bir ruh diyor. Ruh ölmüş. Ebu Bekir'sin. Gelir bozguna uğratır diyor. Bunu İbn-i Kayyim söylüyor. İbn-i Teymiye söylüyor yani. O kafa söylüyor. Daha ne ya sen ne? Ne anlamaya çalışıyorsun? Onun için ruhaniyetlerin yardımına ihtiyaç var. Himmetine mededine ihtiyaç var. Bu şuura, bu itikada ihtiyaç var. Himmet istemeyi bilecek. Adam medet ya Resulallah dene şirk dersen sen bu kafayla Hangi şeyi kazanabilirsin? Harbi kazanabilirsin. Onun için çok cahillik var. Çok büyük itikat bozuklukları başladı. Çok. Bu işleri düzeltmedikçe ecdadı ruhunu şad edemeyiz. Onları mahzun ederiz. Kabirlerinde üzeriz. Bu memleket bu şekil böyle giderse. Ne mezhep kalacak, ne bir şey kalacak. Nasıl takılırsan takıl olacak yani. Geçen Diyanet'in sözlüğü mü ne dediler? Hangi sözlükte onun adı? Dini kavramlar sözlüğü mü? Orada telfik maddesi var mesela. Telfik oradasın. Ya mezhebin bir lüzumu olmadığı. İşte efendim isteyen istediğine göre amel edebileceği. Yahu bir zaruret olur. Hanefi Şafii taklit ederse bunlara müsaade var. Ama keyfi o uygulamalar nasıl sen dört hak mezhebin efendim, birbirine geçişmeli yapıyorsun da bunu 1400 senede ulemanın aklına gelmedi. Bu son 100 senenin Mason Abduhları, Afganileri çıkarttı ya. Bu kafayı nasıl oraya yazıyorsun lügata? E tabi yazdıkları dolu kitaplar kim kontrol edecek? Evvelden beri geliyor bu yanlışlar tabi. Bunların tashihi lazım, düzeltilmesi lazım. Çok büyük mesai lazım millete yani. Doğruyu savcılık Diyanet'e soruyor. Herifin beni şikayet ediyor. Savcı Diyanet'e soruyor. Böyle bir ayet var mı? Böyle bir hadis var mı? Şu var mı? Bu var mı? Diyanet'teki adamlar alim olması lazım ki oraya cevap verirken doğru cevap verebilmesi lazım. E şimdi adam kendi bilmiyor. Yazdığı sözlükte böyle olursa ben Hanefi mezhebine göre haram diyorum. Hanefi'nin bütün fıkhında var. O oradan istediğin gibi takıl yazarsa bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Çanakkale ruhu dan bahsediyorsanız, Çanakkale şuurundan bahsediyorsanız bu işin başında Kur'an, sünnet ve ehli sünnet gelir. Bu itikat. Ondan sonra da maneviyat gelir. Erbakan Hoca'nın devamı. Önce ahlak ve maneviyat. Önce ahlak ve maneviyat. Nerede ahlak ve maneviyat? Nerede? Rüşvet almış başını gidiyor. Faiz almış başını gidiyor. Kumar almış başını gidiyor. O Kıbrıs onun için mi fethedildi? Şimdi kumar alemlerinin merkezi oldu. Bütün millet buradan atlıyor, su yolu gibi kumarını oynuyor, geliyor, gidiyor. Onun için mi şehit oldular Kıbrıs'ta? Bu kadar. Yani Çanakkale ruhuna da ihanet ettik. Kıbrıs şehitlerin ruhaniyetine de hıyanet ettik. Etmediğimiz bir şey yok. Nerede bir zafer, nerede bir başarı? Allah dostları Müslümanların sayesinde peşine gelenler bunu istismara çeviriyor. İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'ı yaşamıyor. Gittik Kıbrıs'ta. Cemaat yok hiç. Öğlen namazında bir cemaat bulamadık. İmam tanıdı beni. Dedi sen çık bir ezan oku. Lefkoşa mıydı nereydi? Çıktım mı bir ezan okudum. Ondan sonra indik aşağı. Ben de dedim bir ezan okundu. Belki 5-10 kişi gelmiştir. İndik imamla kıldık ikimiz. Bir de bizim hanım arkadan uydu o kadar. Öğlen namazı ya. Ya Allah Allah. Bu millet ne şuursuz bir millet oldu ya. Allah çağırsa gitmiyorlar ya. Ondan sonra cennete gideceğim. Nasıl cennete gideceksin bu kafayla sen şimdi? Allah'ın davetine dünyada icabet etmiyor seni. Allah senin yardım isteğine icabet eder mi? Yarın bir gün başın sıkılacak. Allah yardım etmeyecek işte. İşte Efendimiz sen dedi Kıbrıs'ta çok korktum yardım etmeyecek. Yine etti buyurdu. Etti yani. Alenen etti. Çok da gücümüz yoktu. Amerika'nın filosu bilmem nesi gelmiş. Ondan sonra bizi bombalayacak. Komutan topladı şeyi, askerleri. Dedi ki içinizde fedai olmak isteyen var mı? Hepimiz kalktık diyor. Adapazarı'nda kuyumcuydu yine. Herhalde sağ mıdır bilmiyorum. Sanki vefat etti diye ne bileyim. Genç sağlıklı da idi. Adapazarı'nda kuyumcuydu İryar'ı bizim ihvandan. Adıyla isimleri unutuyorum. Efendisi ona sordu bunu. Benim tanıdığım adam. Asker idi o vakit. Hepimiz kalktık. Ya hepiniz kalkmayın. Evli olmayanlar kalksın. Yine hepimiz kalktık. Ya çocuğu çoluğu olmayan kalksın. Yine hepimiz kalktık. Ne diye? İşte o helikopter bir şey neyse işte füzeye binecek. Filonun bacasından yani intihar dalışıyla ne yapacağız? Hem Kıbrıs gidiyor hem bütün ordu gidiyor. Gelmiş oraya filo bizi bombalayacak. Tabi Amerika istihbaratı çok kuvvetli. O zaman da tabi telsizler hepsi dinliyor. Ne zaman bütün asker kalktı ki hiçbiri oturmuyor aşağı fedai ben olacağım. Karım da varsa çocuğum da varsa fedai ben olacağım. Yani bacasından şeyin girecek geminin. Bunu haber alır almaz filo geri çekildi. Efendisi file derdi. Amerika'nın bilmem ne filesi derdi. Filesi geri çekildi. Anladın mı? Niçin? Adamlar hepsi birden şehit olmaya yani Kıbrıs deyip geçme. Şurada efendim 70'lerde o şuur var. Yani hepsi şuur. Şimdi de vardır. Şehit olmak ister bu milletin evladı. Ben bunu bir şey demiyorum ama boşu boşuna da enayice de gavurların istilalarına uğradıktan sonra da olmanın da bir lüzumu yok. Baştan bela gelmesin. Baştan bela gelmesin. Önleyici tedbir. Hasta olduktan sonra doktora gitsin. Mesele değil ki. Yani olmadan ne tedbir alabiliriz? İşte ben her sene aşı oluyorum. Aşı da para etmedi. Bu sene ya, devirdi beni aşağı. Yani ama olsun. Tedbir alıyoruz. Hasta olmadan tedbir alacağız. Ha şimdi aşı olsam ne yarar? Hal böylece biz önleyici tedbirler. Bu Büyük Orta Doğu projesi bozulsun. Bu İsrail'in Kürdistan projesi bozulsun. Bu Suriye'nin üçe bölünmesi, Irak'ın bilmem üçe bölünmesi projeleri bozulsun ki bize gelmesin sıra. Bize gelmesin. Bunlar için yetkililer, siyasetçiler masa başında akıl üretecek. Askeri akıl üretecek. Öbürü akıl üretecek. Herkes. Biz de gece kalkacağız, dua edeceğiz. Kabe'ye gideceğiz, yalvaracağız. Çoluk çocuğumuzu askere göndereceğiz. Biz de bunu yapabiliriz. Ne yapabiliriz biz? Duadan eksikleri yok. Bu millet gece gündüz ediyor. Duadan eksikleri yok. Ama şuur vermek meselesini. Anladın mı? Şuur vermek meselesi. Daha yeni başörtü şeyi askeriye giriyor. Yeni. Annesini sokmuyorlar askeriyin. Yemin terörüne. Başörtüsünü sokmuyorlar. Milletin başını açıyorlar. Neler ettiler. E şimdi bu kafayla olur mu? Bu kadın sana çocuğunu teslim etmiş. Vatan için şehit olmak göndermiş. Bu kadar bunların ana efendim anaları şehit anaları oldu bu başörtülü çoğu bunların. Yani ama ne horluk yaptılar. Ne hakirlik yaptılar biz Müslümanlar. Geldiğimiz duruma bak. Mevla yardım eder mi? Etmez. Etmedi. İçimizdeki eşkıyalar, FETÖ'cüler bilmem. Din düşmanları, Yahudi uşakları, masonları. 15 Temmuz'u yaptılar. Ne kadar vatan evladı yine şehit oldu. Bak yani 102 sene olmuş Çanakkale'den. Hala savaş devam ediyor. Yani şu memleket bir oturup rahatlıkla bir yükseleyim, maddi manevi kalkınayım diyemedi. Gözünü açamadı ya. Açamadı, açtırmadı bu dünyanın gavuru. Biraz akıllı olalım kardeşim. Dinimize dönelim. Biz ancak Allah'a sığınmakla bunlardan kurtulabiliriz ya. Bunlara gücümüz yetmez Amerika'sı, Rusya'sı. Dünyanın gavuru hepsi birleşiyor bizi bölmek için. Avrupa'sı bir yandan. Ama burada müzik okuluyla, burası satranç kulübüyle, piyano bilmem dersiyle, efendim balelerle ilericilik olmaz. Bu kafayı gidin şey edin ya. Bu Demirel kafalarından sıyrılın ya. Bu Demirel kafası mı ya? İşte modern Türkiye diye ya. Bu bizim kafamız sağlıklı vücut, sağlıklı beden, sağlıklı akıl. Sağlıklı beden, sağlıklı akıl. Tamam, spora bir şey diyor musun? Yüzmeye bir şey diyor musun? Ok atmaya bir şey diyor muyuz? At binmeye bir şey diyor muyuz? Efendim, sağlıklı yemeye bir şey diyor muyuz? Efendim, bütün bunlar temin edilsin. Ondan sonra da bir de sağlıklı itikat, ehli sünnet şuuru verdiğin zaman bir nesle iş mi yok memlekette? Avare oynayacağız ya. Oynamaya vakit mi var? Dünyanın gavuru her dakika burayla oynuyor zaten. İnternetlerimizi istila etmişler. Orayı her kırlıyorlar. Burayı bilmem neliyorlar. Bütün her gizli şeyimiz Amerika. Bütün televizyon evinde olanların bilmem hangi tip televizyon veya telefon. Bütün Amerika CIA'yı dinliyor. Adamlar böyle teknolojiler kurup efendim planlar yaparken sen neredesin sen? Oyun ve eğlence programları ilerleyeceğiz. Yapmayın bunu. Biz böyle ilerleseydik, işte 150 senedir İttihat Terakki'den beri o kafayla geldik. İlerleyemedik. Battıkça batıyoruz. Dünyada hiç itibarımız kalmadı. Biz ancak Kur'an'la ilerleyebiliriz. İnna Allah Teala le yerfe'u bi hadzal kitabi kıvamen ve yadur bi ahirin. Allah Celle Celle. Bu Kur'an sayesinde, bu kitap sebebiyle vesilesiyle bir takım milletleri yüksek edecek, bir takım milletleri alçak edecek. Efendi Hazretleri devamlı okudu hadis-i şerifti bu. İşte buyururdu. Selçuklu, Osmanlı ecdadımızdan dolayı. Yoksa tabii bunun daha sahabeden beri gelen İslam devletleri var. Arap devletleri, İslam devletleri. Hepsi İslam devleti olduktan sonra bunu Arap'ı Türk olmaz. İslam devletiydi onların hepsi. Allah onları yüksek etti ve dünya hakim etti. En son 650 sene. Bunu Selçuklusu bilmem ki Alparslan'ı koyuyorsun. 1000 senelik hükümdarlığı var. Bu Müslüman Türk milletinin neyle? bihazel kitap. Bu kitap sayesinde. Kur'an'a bağlıydılar. Resulullah'a bağlıydılar. Ehl-i sünnet itikadı üzere. Nizamiye medreseleri kurdular. Ne medreseler yetişti. İmam-ı Gazali'ler müderris oldu ya. E tabi bu dünyaya hakim olur bu zihniyet. E şimdi baktık ne olur? Fatih Sultan'ın medreseleri, Süleymaniye medreseleri, şu medreselerin şeyine baksana işte. En son, en zor zamanda 650 sene gitti. E şimdi ne oluyor? 5-10 senede bir, birkaç senede bir darbe, 5-10 senede bir ihtilal, ondan sonra ikide bir ayaklanma, ikide bir iç savaş, sıç savaş, 30 sene PKK bitmiyor. Bu ne oluyor? Ama Kur'an'a dönüş yok. Kimse çareyi Kur'an'da aramıyor kardeşim. Müzik okulu açalım, şunu açalım, eğlenelim. Çoluk çocuğu eğlendirelim, karı kızı serbestlik verelim. Erkek kadın sarmaşlarla dolaşsın. Ah hürriyet, ah medeniyet. Ha ilerlemedik. Bunlar serbest senelerdir. Kur'an sebebiyle alçak olanlardan olacağız. Olduk da. Neden? Kur'an'a bakmadığımız lan. Kur'an sana hicab ayetini, perde ayetini indirmiş. Bakmayın yüzlerine, anneleriniz olsa diyor. Yani manevi anneleriniz, peygamber hanımlarına bile diyor yüzüne bakarak şey istemeyin diyor ya. Elini tutmak değil, yüzüne bakmayın diyor. Perde koyun aracın. Sen oho! Akrabayı da bıraktık. Ne kadar yabancı, ne, hiçbir şey yok. Bu ne var? Çok, bu çok mu? Sen hoca, sen hangi mağaradan çıktın? Sen ne gerici yobaz adamsın? Hepsi bana çullanıyor ya. Bir şey dediğim zaman şeriattan. Böyle bir anlayışla Allah yardım etmez. Etmiyor da. İleri gidemiyoruz. Hep geri gidiyoruz. Ekonomimiz bozuk. Her şeyimiz bozuluyor. Paramızın değeri düşüyor. Gittik sıfırlar atıldığı zaman, umreye gittiğimiz zaman. Neydi ya? 100 lira veriyorduk. Bayağı 200 lira mı küsur? Bilmem ne. Ulan ne kadar sevindik. Paramız ne kadar değerliymiş. Eskiden Türk parası hiç geçmiyordu. Bir de gittik sıfırlaşıyor falan. E şimdi yine 100 veriyorsun, 100 alıyorsun. Geldik aynı seviyeye. Geri düşmesek bari. Ama... Bu kitap sebebiyle Allah Kur'an'a hor bakanları alçak edecek. Resulullah'ın sözü yere düşmez. Niye biz Kur'an sebebiyle alçak olanlardan olalım? 1400 senedir bütün ecdadımız Kur'an sebebiyle zirveye çıkmış yani. Onlar Kur'an medreseleriyle zirveye çıkmış ya. Müzik programlarıyla mı çıktılar ya? E şimdi yeniden toparlanalım. Yeniden tövbe edelim. Tövbe kapısı açık. Recep ayı geliyor. Şu ecdadımıza layık insan olmaya çalışalım. Şu şehitlerimize, şu emanetlerinizi muhafaza edeceğiz. Daha da ileri götüreceğiz. Şu memlekete İslam'ı hakim edeceğiz. Kur'an, sünnet üzere milletin öğrenmesini, yaşamasını temin için var gücümüzde gayret edeceğiz. Bu Efendi Hazretleri canını çıkarttı. Yani bu dava üzerine bir medrese, iki talebe bir şey öğrensin, Kur'an öğrensin. Yani ne yapsın? Diğer cemaatlerden o şeyh efendiler, hoca efendiler, çok hizmeti olan var Süleyman Efendi Hazretleri. Cemaati varsa... Efendim Sami Efendi Hazretleri cemaati var. Adıyaman Menzil cemaati var. Var mı Allah? Hepsine hayırlarını, bereketlerini artırsın. Çalışıyorlar herkes Allah için. Ben bunları da tabii Bediüzzaman Hazretleri'nin dünya kadar 15-20 tane ayrı ayrı şey ekolü var. Bu fetih ondan değildi zaten. Baştan beri değildi. Onunla hiç alakası yoktu yani. Biz biliyorduk. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri bizzat talebeleri ben tanıdıklarım. Onlar diyorlardı bu adam. Hain diyorlardı. Yani seneler evveldi biliyorduk. Biz radyoda program yaptık. Fırıncı amca vardı vesaire vardı. Badıllı abi geldi Urfa'dan rahmetli oldu. Kabri nur olsun. Hepsi dediler mi ya dinler arası diyalog. Böyle bir şey olur mu? Şirktir şeydir. Yahudi Hristiyan cennetir. Bu ne bediyor zaman nece bizim hocalarımız böyle bir şey bize öğretmedi. Biz o zaman televizyon yoktu. Acı program yaptık. O abilerimizi büyüklerimizi çağırdık. Yani onun için hepsi Allah... Sahillerini meşgul etsin. Yani hepsi çalıştılar, gayret ettiler. Kimsenin emeğini Allah zayi etmeyecek. Bugün zaten memlekette bir namaz kılan varsa, şu varsa, İslam'ın ismi, esamesi kalmışsa yine bakıyorsun tasavvuf ekolleri. Hep Ali Adar Efendi gizli gizli, Süleyman Efendi gizli gizli, Bediüzzaman gizli gizli. Hapislerde, şuralarda, buralarda bir şeyler öğretmişler de millete. Bugün bütün o cemaatlerin bereketiyle Müslüman kalmış memlekette. Müslüman da kalmayacaktı ki memlekette. Hep tasavvufun bereketi. Tasavvufa hor bakarsan, manevi, ruhani efendim içtimalara, cemiyetlere efendim bunlar ne ya bunlar din bir şey herkes efendim Kur'an'a bak ondan sonra kafana göre takıl. Diyanete fetvanı sor yeter. Ya Diyanete fetvanı sormakla adam manen yetişemez ki. Manen terbiye lazım, mürşit lazım, sohbet dinleyecek, zikir meclisi lazım. Adam feyiz alacak, nur alacak, adamı kim muhafaza edecek? Arkadaş lazım, soracak, neredesin, nasılsın, kötü yoldaysan, ya sen niye cemaate gelmiyorsun? Sen niye böyle yaptın, sakalı kestin, namazı bıraktın? Birbirini arayacağız da. Bu cemaatsiz olur mu? Bugüne kadar zaten bu cemaatlerin bereketiyle bu İslami faaliyetler bir araya geldi. Bunların da maalesef işte üst birlik, üst kimlik, ehl-i sünnet çatısı altında toparlanamadığından bizim İsmaila cemaatinin derneklerini bile bir araya getiremiyorlar. Hal böyle olunca güç zayıflıyor. Güç azalınca hizmetlerde, yani tabii şimdi 10 kişiyle 1 kişi, 2 kişi 1 değil. 1000 kişiyle 10 kişi 1 değil. Yedullahi alel cemaat, Allah'ın 7 rahmeti, kudreti cemaat üstündedir. Biz Çanakkale'yi yad etmek, şühedanın ervahını şad etmek istiyorsak, onlar hangi itikad üzere bu memleketi kurtardılar, bize bıraktılar? O itikadı, o ameli yeniden canlandırmak için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? O askere o çocuğumuzu gönderiyoruz. O ayrı bir şey. Ama bir de bunun manevi yapısını, manevi cihetini hazırlamamız lazım ki Mevla da bize acısın, medet etsin, imdat buyursun da şu vatanımız eyaletlere bölünmesin. Şu projeler, şu üzerimizde oynanan oyunlar tutmasın. Bunun için mutlaka şuurlu olalım. Ben hiç konuşmayacaktım göya. Yine işte derdime yarama bastığın zaman ben dayanamıyorum ben yani. Bu şuur meselesi çok zayi oldu, çok kayboldu. Çok. Ben 20 sene evvel yaptığım konuşmaları yapamaz hale geldim. 30 sene evvelki sohbet yaptığım sohbetleri yapamaz hale geldim. Neden? Bizim Müslümanlar beğenmiyor. Niye? Oyunuma dokunma. Eğlenceme dokunma. Karımın başörtüsü, cicili bicili dokunma. Erkek, kadın, kız, karışık otururum, yerim, içerim, çalışırım. Dokunma, dokunma, dokunma. Ya kardeşim, ben sana devlet değilim, kanun yapıcı değilim. Ben sana Kur'an'ı, sünneti anlatmakla mükellefim. Allah yardımını çeker. Çeker. Perişan oluruz ya. Bir yardım etti bize, biraz Müslümanlara bir nefes verdi Mevla şimdi. Bunu ehl-i sünnete çevirmedikten sonra, Kur'an sünnete çevirmedikten sonra namusluluk oranının, hicabın, tesettürün, erkek kadın ayrımının ziyadeleştiğini görmedikten sonra bu imkanlar neyimizi arttırdı bizim? Neyimizi arttırdı? Onun için Kur'an'la yükselenlerden olalım. Kur'an'ın gazabına çarpılıp alçananlardan olmayalım. Kur'an ortamızda duruyor. Hadis-i şerifler, sayı hadis-i şerifler hepsi mevcut. Bu yolda gitmiyoruz yani. Gidişatımız bu yönde değil. Onun için Çanakkale sade törenlerle, geçit törenleriyle, efendim göndere bayrak çekilmeklerle falan, yad edilmekle, bunlar sadece görüntüde kalır, sureti teşkil eder. Ama bunun bir ruhu vardır, hakikati vardır. Bu hakikati mutlaka yeniden canlandırmamız lazım. Kıbrıs'ta bile bir kıpırdanma oldu. Elhamdülillah Allah yardım etti. Ama işte Efendimiz'in dediği gibi başka bir şey olsa acaba Allah yardım eder mi? İnsan korkuyor. Neden korkuyor? Çünkü namaz oranı, abdest oranı, haramdan sakınma oranı, ahlak ve maneviyat oranı çok düştü. Yani tabii bu son televizyon kanallarının 15-20 senenin zehiri bu yani. Bu bir nesil bu televizyonlarla yetişti. Bu yeni kanallarla yetişti. Bunlarda da devamlı pislik akıtılıyor. Hala akıtılıyor. Hiçbir müdahale de yok. Her pislik konuşuluyor ve yapılıyor yani. Ya bu kadar olmaz mı? Özgürlük, böyle bir şey özgürlük olur mu ya? Ecdadımıza sövmek, sövdürmek bu yani. Bu özgürlük değil ki. Bu insanlar ne kadar titizdiler namus hususunda ya. Bu Çanakkale şehitleri, bak görüyorsun adamların mertliklerini yüzlerinden efendim. Cesaretlerini, şecaatlerini, ne kadar milliyetçi olduklarını, kutsalcı olduklarını görüyorsun yani. Bunlardan bir tane namazsız abdestsiz bulamazsın ya. Bir tane ya 250 bin kişiye bir tane namazsız abdestsiz bulamazsın kardeşim. Bulunabilir mi yani? Bu o Çanakkale dönemi. Onun için yeniden bir nesil imanlı, Kur'anlı, ehli sünnetli bir nesil inşallah yetiştirmek için nasıl gayret edeceğiz? Nasıl bu işin altyapısı yapılacak? Allah'ım yardım eylesin. Şimdi dua edeyim kısaca. Bir de şunu ilan edeyim. Dua ile Fatiha ile bitireyim. Haydar bizim derneğimiz kan bağışı organizasyonu yapmış. Biraz kan ihtiyaçları olmuştu. Fatih Cami avlusunda Kızılay'la birlikte yapıyor bizim dernek. Kan bağışı organizasyonu bugün yapıldı. Saat 11 ile 19 arası Hatta ondan sonra da başlıyor yani. 11 ile 19 arası yapılacak kan bağışı kampanyasına hanımefendiler, beyefendiler davetlidir. Hanımefendiler için ayrı çadır var ve kadın hemşire var. Erkekler için erkek kan alıcı var ve efendim personel var. Kadın erkek ayrı şekilde, çadırları ayrı şekilde. Yarın da devam edeceğini söylediler. Bu kan bağışı çok lazım oluyor. Görüyorsunuz memleketten kaza alıyor, bela alıyor. Kan çok ihtiyacı oluyor. Hepimize lazım olabilir aniden kan meselesi yani. Onun için 0212 923 1923. Bu numaradan bilgi alınabilir ama Fatih Camisi Avusta çadırlar orada görünecektir. Bu kampanyaya da sağlığı müsait olanlar, benim kanımı da kabul etmiyorlar. Bir şeyimi de kabul etmiyorlar. Her tarafım hasta, iltihap, şeker. Yani sağlığınız varsa, kanınız sağlıklıysa tabii o işe yarıyor öbür türlü. Hastalıklı kanı niye verecek şeye? Efendim kan bağışına davet ediliyorsunuz. Evet şimdi okunmuş olan şeyler bize ulaşmayan da illa vardır çoktur. Onun da sonunda toptan Allah'ımızın ezeli ilmine, Allah'ımızın yanılmaz ilmine havale edeceğiz. Hiç eksik kalmayacak inşallah. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya ali ve azim. Ya ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna. İnneke entes semî'ul alim. Allahümme ez'anna nebiyyena Muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme ez'anna şuhana khayral ceza. Allahümme izzel İslam'a vel muslimin ve edille şirke vel müşrikin. Allahümme kahhiril keferate vel fecerate vel mulhidin. Allahümme eşgılil zalimine bil zalimin ve haricne en beynim salimin, aminin, ganimin, ya ilahel alemin. Allahümme ekthir lena minel ikhvani fiddin ve cealna ala sıratın mustakim. Varzukuna lehliyete vel istikamete ve husnel hidmeti fiddin. Ve neseluka Allahümme fiddarayn teveffena muslimin ve elhaqna bis salihin. Ve ahşurna ma'an nebiyyine ve s-siddiqine ve şühedai ve s-salihin. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Okunmuş olan cemaatlerimiz, kadın erkek kardeşlerimiz, Ehl-i Sünnet Müslümanlar tarafından okunmuş olan 995 adet Kur'an-ı Kerim Katmi Şerifi, 419.374 adet Yasin Şerifi, 9.393.937 adet Kelime-i Tevhidi, 946 adet Sure-i Fethi, 2.272.379 adet Salavat-ı Şerifi, 576.649 Fatiha-ı Şerifi, 18.200 adet Salat-ı Tefriciye-i, 372.419 adet İhlas-ı Şerifi, 2.682.069 adet Süveri Celile'yi, kısa sureleri, Süveri Kısarı ve zikirleri ve tesbihatı ve ya Rabbi burada tabii bu sayılar ulaşan rakamların toplanmasıyla bize arz edildi. Biz de sana arz ediyoruz. Bunun dışında dünyanın her yerinden Lale Gül'ü dinleyenler var. Her yerden okuyanlar var. Çoğu da bazı kere de ulaşamazlar telefonla şeyle. Ulaştırmazlar. Allah biliyor derler. Sen de biliyorsun kurban olduğum Allah'ım. Fazl-ı Kerem'inde daha bu niyetle okumuş olan ne kadar Hatm-ı Şerif, Evrad-ı Ezkar, Süveri Şerife var ise hepsini de beraber Fazl-ı Kerem'inle kabule karin eyle. Allah'ım kıraat esnasında vuku bulan kusurları, hataları Fazl-ı Kerem'inle telafi eyle, tedarik eyle. Sen Fazl-ı Kerem'inle, meleklerinle tasfih eyle. Allah'ım bu kadar binlerce Katb-ı Şerifler, Süveri Celile ve Evrad-ı Ezkar'dan hasıl olan ecru mesbubat ki bir kelime-i şehadet, bir kelime-i tevhid göklerden yerlerden ağır gelir Habibim bize bildirdi. Bir tanesi gökleri yerleri tartar. Öyle olduğuna göre bunların tabii tarsısını, ölçüsünü, alemleri, alemlere sığmaz bunların ecri mükafatı. Fazl-ı Kerem'inle Allah'ım sen ne kadar bunların karşısına vaat ettiysen ecri mesubattan her bir ellerini Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifine, saniyen bil cümle peygamberan izam hadaratın ervahı tayyibelerine, âl-i ezvâc dâhirât ümmâtil müminin, hulefâ-i râşidîn, ashab-ı güzîn, ensâr-ı muhacirîn, tâbi'in, tâbi'in, tâbi'in, etbâ'in, tâbi'in, tâbi'in, eymey müctehidîn, müfessirîn, muhaddisîn, fukâ, kurrâ, tullâb, huffâz ve bil cümle hamele-i Kur'an, ervâhine ve khâssaten. 102 sene evvel Çanakkale'de senin dininin, ezanlarının, namazlarının, kutsallarının ibkası için, bekası için canlarını seve seve vermiş, şehit düşmüş ecdadımızın, kıymetli büyüklerimizin aziz ruhlerine şu saatte hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab. Kabirlerini nur eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, himmetlerini üzerimizde daim eyle, şefaatlerine nail eyle, şikayetlerinden emin eyle. Allah'ım yarın onları bizden davacı etme ya Rabbi. Emanetlerine sahip çıkmamızı nasip eyle. Kur'an'a sünnete dönüp bu milletin dönmesi için elden gelen gayreti göstererek onlara vefalı olmak bize nasip eyle. Allah'ım şehitler ölmez. Sen onlara ölü demeyi bile yasak ettin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolundaki öldürülenlere asla ölüler demeyin. Belahya asıl diriler onlardır. Siz ayakta gezen ölülersiniz. Onlar kabirde yatan dirilerdir. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Lakin siz manevi hayatı, ruhun diriliğini fark etmezsiniz. Siz ancak bir beden ve iskelet bakarsınız. İskelet ve kalıp elini kaldırdığı zaman aa diri dersiniz. Kaldıramadı, kıpıldayamaz, aa ölü dersiniz. Siz onun için iskelete takılmışsınız. Cisimle efendim takılıp kalmışsınız. Ama bir de esas insan ruhtur. Esas hayat da ruhun sıfatıdır. Bedenin sıfatı değildir. O ruh da ölmez. Şehitler özellikle ölmedikleri felahya inde rabbim yurzakun Rableri katında rızıkları gönderilir. Aynı yemek içmek öbür ölülerde buyurulmuyor ama şehit olursa rızıklarının da devam etti. Cennetteki yeşil kuşların hafsalelerinde büyük tayyareler gibi yeşil kuşların hafsalelerinde tesrahu min enharil cennet haytü teşa inne ervahü şühedâ fi havâsılı tayrin hudrin yeşil kuşların hafsalelerindedir. Şehitlerin ruhları cennet ırmaklarında istediği tarafa gezer dolaşır. Habibim bize böyle bildirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onların ruhlarını da böylece cennet-i aliyatında ferahnak eyle ya Rabbi. Gezip dolaşmalar nasip eyle ya Rabbi. Çok ikramlara mazhar eyle ya Rabbi. Çok yüksek dereceler ihsan eyle ya Rabbi. Fevkat tecelliler bahşeyle ya Rabbi. Bize çok büyük iyilik ettiler. Bu İslam vatanını bize bağışladılar. Gavurların işgalinden bizi kurtardılar. Bizi de çoluk çocuğumuz da kıyamete kadar bizden gelecek Müslüman nesiller. Hepsinin ecrine sevabına, Allah demelerinin zikrinin sevabına ortak oldular. Kurban olduğum ecirlerini zayi etme ya Rabbi. Allah'ım kabirlerinde mahşere kadar istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdat eyle ya Rabbi. Allah'ım sen fazl-ı kereminle bir daha Çanakkale gibi bir ya Rabbi saldırıyla bizi karşılaştırma ya Rabbi. Siber saldırılarla da karşılaştırma ya Rabbi. Ekonomik saldırılarla da bertaraf eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bütün dünyanın el küfrü milletü vahide. Küfür tek millet. Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya, İsrail hepsi birleşmiş. Türkiye'yi parçalamak, bölmek, eyalet sistemi yapmak, Büyük Kürdistan'ı kurdurmak uğraşıyorlar. Allah'ım fırsat verme ya Rabbi. Bu ecdadımızın hürmetine, bu şehitlerin hürmetine, kanları bahşi hakkı için ya Rabbi. Bütün oyunlarını iptal eyle ya Rabbi. Ummadıkları yerden boz ya Rabbi. Başlarına ters geçir ya Rabbi. İçimizdeki vatan hainlerinden kim bunlara iştirak ediyorsa, kim anlayarak anlamayarak bunların oyunlarına, bunların değirmenlerine su taşıyorsa, bunların efendim ikbal için, istikbal için, para için, menfaat için, şantaja boyun eğerek her ne sebeple ise kim bu din düşmanı kafirlerin, bu memleketimizi bölmek isteyenlerin oyunlarına bir zerre kadar iştiraki alet olması varsa sen onların da şerrini bizden def-u ref-u izale eyle ya Rabbi. Şerlerini başlarına sarf eyle ya Rabbi. Hilelerini başlarına maküs eyle ya Rabbi. Bütün imkanlarını güçten iptal eyle ya Rabbi. Rüsvaylıklarını meydana çıkar ya Rabbi alemin. Sen bu FETÖ'nün de ne kadar gizli elemanlarının da ya Rabbi daha içimizde olup aşikarda şifre olmamış olanları teşhir eyle ya Rabbi. Bu vatan hainlerini izhar eyle ya Rabbi. Bir an evvel şu memleketi ya Rabbi vatanı milletin seven el-i sünnet insanların yönetiminde sükunetle, sekinetle hizmet edecek şekilde tüm kadrolarıyla kurban olduğum Allah'ım. Poliste şu kadar kadro var güvenemiyorsun. HES'e kadar şu kadar kadro güvenemiyorsun. At at bitmiyor. Her gün 100-200 tane. Her gün 100-200 tane. 5000 oradan atıldı bitmedi. Oradan atıldı bitmedi. Buradan atıldı bitmedi. Hala FETÖ oradan diyor. Daha bizim gücümüzü görmediler. İçeride nelerimiz var. Kurban olduğum Allah. Nasıl kandırmışlar bu milleti? Bu ehl-i sünnet dışı fırkalar ve bu cehalet yüzünden, ehl-i sünnetin sohbetleri dinlememek yüzünden ne hale gelmiş millet? Kurban olduğum sen bu beladan da Çanakkale Savaşı gibi bir savaş yeniden bunun içindeyiz. Şu FETÖ'nün uzantılarının tümünü, kökünü kazıyacak şekilde bir tane adamını içeride bırakma ya Rabbel Alemin. Bir vazifede, memuriyette bırakma ya Rabbel Alemin. Millette güven gelsin, bir adalet temin olsun, huzur içerisinde insanlar işine gücüne baksın, devamlı tetikte, tehlikede, o kimden, bu kimden, bu tefrikayı aramızdan kaldır ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran fatihin. Bu vatanda söz verdik. İslam'ı yaşayacağız, yaşatacağız, sohbetler yapacağız, medreselerde talebe okutacağız. Bütün kardeşlerimizle beraber, bütün ehl-i sünnet Müslümanlar adına hepsimiz söz veriyoruz. Sen bize bu vatanımızı tekrar bağışla. Bu işgallerden bizi kurtar ya Rabbi. Bir an evvel etrafımızdaki ateşi de dindir. Suriye'deki, Irak'taki ve çevremizdeki yanan ateşler, Libya'daki, Yemen'e kadar bunların hepsini Yahudi tutuşturmuştur. Bunlar büyük İsrail Orta Doğu projesidir. Kullema avkadû nâhra lil harbe atfâhallâh. Ne zaman bir ateş yaksalar Allah onu söndürdü. Ayet-i kerimesinde Yahudilerden bahsediyorsun. Kurban olduğum yeniden ateşleri yaktılar. Filistin yanıyor, Gazze yanıyor. Her yer açlık, susuzluk. Perişanlık işte milyonlarca insan muhacir durumda. Yani aç açık vaziyette Myanmar yanıyor, Doğu Türkistan yanıyor. Gavurlar gülüyor, seviniyor. Bir tanesi insan hakkı demiyor. Müslüman olunca insan gibi gör. Allah'ım bunlar sana ayandır, beyandır. Sana anlatma. Ne hacet var? Kurban olduğum Allah'ım sana. Ama biz duamızı yapacağız. Sen acizlerin sesini seversin. Zavallı bir çarelerin yalvarmasını seversin. Dostlarım dua etsin diye hemen kabul etmeyin. Biraz sonra verin. Seslerini duymak istiyorum buyurduğunu Habibim bildiriyor. Kurban olduğum. Çok mazlumların sesleri var. Biz sana dua etmekten üşenmeyiz. Ölene kadar yalvaracağız. Çok mazlumların sesleri var. Ya Rabbi sen bunları, bu mazlumların ahlarını yerine getir ya Rabbi. Bu zalimleri kahru perişan eyleyip. Ya Rabbi içimizdeki dışımızdaki İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, ehl-i sünnet düşmanı, ehl-i sünnete hor hakir bakanları Allah'ım kahru mahvu perişan eyleyip. Sen bir an evvel Allah'ım İslam'ın izzetini, İslam'ın devletini, İslam'ın heybetini, İslam'ın ecdadımıza verdiği, getirdiği nusretleri, zaferleri, fütühatı yeniden ihsan eyle ya Rabbi. Başımızdaki yöneticilerimize ya Rabbi hayırla irşad eyle ya Rabbi. Onlara hayırlarını ilham eyle ya Rabbi. Müsteşarlarından şerli gelecek istişarelere karşı agah eyle ya Rabbi. Etraflarındakini onları hayra teşvik eden, şerden engelleyen salih insanlardan nasip eyle ya Rabbi. Etraflarında onlara, vatana, millete zarar vermek isteyenleri etraflarından ibad eyle ya Rabbi. Sen onları da her işlerinde muhafaza eyle. Mansur eyle. Ya Rabbi isabetli eyle. Hiçbir yanlış karar almak nasip etme onlara ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı kereminle. Dünya ahiretlerini onların da bizim de mamur eyle ya Rabbi. Dinine döndür hepimizi ya Rabbi. Kur'an'ına çevir kalplerimizi ya Rabbi. Zikrine çevir ya Rabbel Alemin. Ve düşmanların şerlerini üzerimizden çevir ya Rabbel Alemin. Amin diyen dilleri narcihimden azade eyle. Bu katimleri, zikirleri yapmış olanların da geçmişlerinden Adem babamıza, Havva anamıza kadar müminin-i müminatın ervahine nurlar idhal eyle. Kabirlerine nurlar idhal eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle, lütf-ı kereminle bizlere de iman selametiyle dinimizi değiştirmeden, yolumuzu bozmadan, ehl-i sünnetten ayrılmadan, taviz vermeden, dünya menfaatlerine yönelip davamızı terk etmeden istikamet üzere bu yolda yaşayıp ölmek, husn-u hatime ile çene kapamak cümlemize müyesser eyle. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren ve elhamdülillahi rabbil alemin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve meşahina kafe ve hasreten Çanakkale şehitlerimizin ervahı için o günden bugüne bu İslam'ın, vatanın, dinin, mukaddesatın muhafazası için şehit olan bütün asker polislerimizin, şehitlerimizin ervahı için 15 Temmuz'da da bu FETÖ'nün darbesini durdurmak için şehit olan kardeşlerimizin kadın erkek ervahı için El Fatiha.